मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरोकारों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे लेकिन सजा पाके रहेंगे और उनके सारे रिश्तेदारियां ताल्लुकात का सिलसिला खत्म हो जाएगा और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे वो कहेंगे काश हमको फिर एक बार मौका दिया जाता तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह उन लोगों के वो आमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं उनके सामने इस तरह लाएगा कि हसरतों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह न पाएंगे। कयामत के दिन लीडर्स अपने फॉलोअर्स से इजहार बेजारी करेंगे या उनको बेजारी दिखाएंगे, उनसे बड़ी जिम्मा होंगे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। क्यों? इससे क्या पता चलता है? इससे हमें सबक क्या मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि दुनिया में किसी भी इंसान की बात मानने, उसके पीछे चलने, उसको फॉलो करने से पहले कान, आंखें, दिल, दिमाग खोल कर देखना चाहिए कि वो हमें किस तरफ ले जा रहा है, हमारे अंदर किस चीज का शौक पैदा कर रहा है, हमें किस चीज से रोक रहा है, हमें क्या दिलाने के वादे करता है, हमें किस चीज से बचा रहा है, किस चीज में डाल रहा है, किधर ले जाना चाहता है। दुनिया में आप जब भी किसी की पैरवी करें, किसी के पीछे चलें, किसी को फॉलो करें तो अच्छी तरह अपनी अकल से काम लें कि ये जा कहां रहा है। मसलन आप सड़क पर चल रहे हैं, क्या हर चलने वाले के पीछे चल पड़ेंगे आप? मसलन आप पैदल जा रहे हैं और कोई शख्स आपके आगे आगे जा रहा है, आप उसको पीछे शुरू कर दें, इससे क्या होगा फायदा, इससे क्या हासिल होगा? जब आपको पता ही नहीं कि वो जाने वाला खुद किधर को जा रहा है तो उसके पीछे चलकर आप भी मालूम नहीं कहां जा पहुंचे। तो अकलमंद इंसान हर एक के पीछे नहीं चल पड़ता। मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो भी आपके आगे, मसलन एक गाड़ी आपको बहुत पसंद आ गई, बहुत खूबसूरत गाड़ी, उसका रंग बहुत अच्छा, तो आप कहते हैं मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी, चलो इसके पीछे लगते हैं। आप अपनी गाड़ी को उसके पीछे पीछे पीछे ले जाएं, नतीजा क्या निकलेगा? हो सकता है वो आपके घर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आपका कितना वक्त जाया होगा, कितना सरमाया जाया होगा, कितनी मेहनत जाया होगी बेसोचे समझे किसी को फॉलो करने पर, सिर्फ इस शौक में कि वो गाड़ी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही। तो हर खूबसूरत नारे और हर खूबसूरत स्लोगन और हर खूबसूरत पर्सनालिटी के पीछे चल पड़ना चाहिए, ये तो अकलमंदी की बात है, नहीं है ना? तो जो लोग आंखें बंद करके दुनिया में दूसरों के पीछे चल रहे हैं और हर एक को अपना खैरख्वाह समझ लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो हमें ले जा कहां रहा है, पहुंचाएगा कहां, ऐसे लोग दुनिया में ही होश में आ जाएं। आमतौर पर लीडर्स किस किस चीज के नारे लगाते हैं, किस चीज का लालच दिलाते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, वो आपका कितना भला चाहते हैं, आपको क्या फायदा पहुंचाते हैं, या वो अपने मकासद पूरे कर रहे होते हैं? तो किसी के भी पीछे लगने से पहले ये जरूर देख लें कि ये हमें ले जा कहां रहा है, इसकी बातों और इसकी तालीमात और इसके स्लोगन से हम पहुंचेंगे कहां, तो वहां हमारा हाल क्या होगा, हमारी मदद कौन करेगा, चाहे दुनियावी एतबार से किसी के पीछे चलें या दीन के एतबार से। चले दुनिया में तो कोई आपको किसी भी खड्डे में गिराया तो हो सकता है दो चार और मिलके वहां से निकाल लें, एक ने गिराया तो दूसरे ने आके उठा लिया, ये नहीं पता कि दूसरा भी उठा के मालूम नहीं कहीं और गिराए, हो तो यही रहा ना हमारे साथ। لیکن دین کے معاملے میں خاص طور پر ہمیں بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. کسی کا بھی جب دین کے معاملے میں کوئی سبق سنے, لیکچر سنے, تقریر سنے, درس سنے, واز سنے, واٹ ایور, کوئی خوبصورت سے خوبصورت سرمن سنے, تو اس میں ایک چیز تلاش کیا کریں کہ اس ساری بات کا نتیجہ کیا ہے, یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, مجھے بھی کریٹیکلی دیکھا کریں, یہ کیا سکھانا چاہتی ہیں, کدھر لے جانا چاہتی ہیں, کیا چیز ہمارے اندر ڈالنا چاہتی ہیں, کیا مقصد ہے ان کا, کیا غرض ہے کہ جو لکھا رہی ہیں ہم لکھے جا رہے ہیں, جو بول رہے ہیں ہم نقل کیے جا رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے. تو سوچ سمجھ کے لکھا کریں, آنکھیں اور کان کھول کے اس کو انالائز کیا کریں. تو کوئی بھی ہو, تو جو بھی کوئی ریلیجس لیڈر ہو یا ریلیجس ٹیچر ہو, اس میں ایک بات ضرور تلاش کیا کریں کہ وہ آپ کو اللہ کی محبت دے رہا ہے یا دنیا کی محبت دے رہا ہے, وہ آپ کو کنفیوژن کی طرف لے جا رہا ہے یا کلیئرٹی آف تھاٹ کی طرف لے جا رہا ہے, وہ آپ کو شک میں مبتلا کر رہا ہے یا یقین کی طرف لے جا رہا ہے. کیونکہ صحیح عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت دے, ان کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے, ان کی سوچ کو حقیر چیزوں سے اٹھا کر بلند چیزوں کی طرف لے جائے. اور جہاں آپ کو یہ نہ ملے اور اس کے برعکس یہ ملے کہ اللہ کی محبت کی بجائے کسی انسان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, کسی خاص نظریے کی طرف بلایا جا رہا ہو, کسی خاص شخصیت کی طرف بلایا جا رہا ہو, کسی خاص بزرگ کی طرف بلایا جا رہا ہو, کسی خاص جماعت کی طرف بلایا جا رہا ہو, کسی خاص گروہ کی طرف بلایا جا رہا ہو, تو وہاں ذرا سا رک کے سوچئے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے, دین اصل میں کیا ہے, کسی انسان کا وفادار بننا یا کسی گروہ کی وفاداری, ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, الٹا وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے, ہم نے کب کہا تھا ہماری بات مانو, ہم نے کب کہا تھا ہماری کہی ہوئی لکھو, ہمارے پیچھے چلو. اور چونکہ وہ اللہ کی طرف نہیں, اللہ سے دور لے گئے ہوں گے وہ لیڈر, لہذا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی وجہ دور لے جا رہا ہو, تو سمجھیے کہ یہ ہمارا خیرخواہ نہیں, ہمارا دشمن ہے. اب وہاں کیا ہوگا کہ عذاب سامنے آ جائے گا, اس وقت فالوور بچارے بہت پچھتائیں گے, حسرت سے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ واپس جا سکتے دنیا میں, ایک دفعہ پلٹتے, ہم بھی ان سے بیزاری دکھاتے, ہم بھی ان کو جوتے مارتے, ہم بھی ان کے نعرے لگانے کی بجائے اور ان کو سر آنکھوں تو اٹھانے کی بجائے ان کی ایک دفعہ تو خوب خبر لیتے کہ یہ ہمیں کس رستے پہ لے گئے. لیکن اس وقت واپسی نہیں ہے, اس وقت کوئی واپسی نہیں, اس لیے آج سنبھلنا ہوگا, آج اپنا فائدہ دیکھنا ہوگا, کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں, کسی کی بھی خاطر, نہ میری خاطر نہ کسی اور کی خاطر, اپنی فکر خود کریں. اللہ نے جو عقل دی ہے, جو ضمیر دیا ہے, جو سمجھ دی ہے, اسے استعمال کر کے حق اور باطل کا فرق معلوم کیا کریں, ورنہ ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, ایک جگہ بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سن کے ان سے مروب ہو جاتے ہیں, کہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں ان کی سنتے ہیں ادھر کے ہو جاتے ہیں, کہیں تیسری جگہ جاتے ہیں ان کی سنتے ہیں, ہمیں تو سب کچھ ہی سچ لگتا ہے, سبھی ٹھیک لگتا ہے. نہیں, معیار کیا ہے دین کی تعلیم کا, معیار کیا ہے دین کی تعلیم میں, سٹینڈرڈ کیا ہے دین کی تعلیم کا, مقصد کیا ہے دین کی, یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی کس کام کے لیے چاہیے, انسانوں کا بننے کے لیے نہیں, اداروں کا بننے کے لیے نہیں, جماعتوں کا بننے کے لیے نہیں, گروہوں کا بننے کے لیے نہیں, شخصیتوں کا بننے کے لیے نہیں, اللہ کا بننے کے لیے. پٹول کے سچے دل سے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیے کہ میرے اندر اللہ کا قرب کتنا بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے لیڈر ہمارے دشمن سے ہمیں محتاط کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے قدموں کے پیچھے نہ چل پڑنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا. اور اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا. تو بھٹکے ہوئے لیڈرز کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ نہ خود خدا کے بارے میں جانتے ہیں, نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں, نہ سمجھ رکھتے ہیں, اور اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا, یہ کس لیے کر دیا, اس کا کیا فائدہ. گویا انڈائریکٹلی وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, یہ ہے اصل معیار, صحیح لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ, لوگوں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. قالو, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں شیطان کے پھندے میں آ کے؟ بل نتبعوا ما الفینا علیہ آبانا, ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم باپ دادا کی بات نہیں مانتے. کیا آپ وہی کپڑے پہنتی ہیں جو آپ کی دادی نانی پہنتی تھی, وہی کھانے پکاتی ہیں جو وہ پکاتی تھی, ویسے گھر سجاتی ہیں جیسے انہوں نے سجائے؟ پھر دین کے معاملے میں نانی دادی کی روایات کیوں؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے, کیا دیکھنا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ, اس کی پیروی کرنی جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں, کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے خواہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں, خواہ ان میں سمجھ کی کمی ہو یا ہدایت کی کمی ہو, پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ دین کے معاملے میں معیار باپ دادا نہیں ہوتے, خواہ وہ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو, کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں, اور حق سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص کہ جب اس کو آواز دی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں کیا جا رہا ہے. مثلا دور سے کوئی آواز دے تو آپ کو ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میننگ کیا ہے اس بات کی. جیسے گڈریا بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن امیم, یہ آنکھیں بند کر کے آبا و اجداد کی تقلید کرنے والے, ان کے طریقوں کو فالو کرنے والے کیسے ہیں؟ سمن, حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے. بکمن, حق ان کے منہ سے کبھی نکلتا ہی نہیں. امیم, حق نظر آتا ہی نہیں. فہم لا یعقلون, فہم لا یعقلون, ان کی سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ ہمیں دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی ہے, اچھے برے کا فرق پہچاننا ہے, اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے پیچھے غرض کیا ہے, تو گویا یہاں پر حق کو نہ پہچاننے والے کس کی طرح ہیں؟ بے عقل جانوروں کی طرح، جن کو ان کا چرواہا جب آواز دیتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے محض آوازوں پہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ چلے چرواہے کو تو شاید آپ نے نہ کبھی دیکھا ہو، اگر کہیں راستے میں ریوڑ نظر آئے تو ضرور غور کیجئے اس پہ کہ وہ سر نیچے کر کے بس دوڑ رہی ہوتی دوڑ رہی ہوتی، جدھر سارے جا رہے تھے ادھر ہی جا رہی ہوتی، جدھر سے آواز آتی اس آواز کے پیچھے چل پڑتی، یہ نہیں سوچتی کہا کیا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یا کچھ کھلانے کو لے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ایک جانور کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مرغیاں پالتے ہیں تو روزانہ ان کو دانہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں، مثلا آہ آہ آہ کرتے ہیں، وہ سب آ جاتی۔ پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بسا وقت لوگ مرغی کو پکڑ کے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو دانہ پھینکتے آ آ کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو جا کے ذبح کر دیتے ہیں۔ اب ان معصوم جانور کو کچھ پتا نہیں کہ اب ہمیں کس لیے بلایا جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جا رہا ہے یا بھوک مٹانے۔ تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر دانہ ڈالنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس لیے ڈال رہا ہے، پکڑ کے ختم کرنے کو، ذبح کرنے کو، یا کسی ضرورت کی پورا کرنے کو، اس کی اپنی کوئی غرض ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ تو ہمیں کب تک بکریوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ ہر بلانے والے کی آواز کے پیچھے بھاگ پڑے، کوئی اس کے پکارے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ساری قوم بھاگ پڑے اس کے پیچھے، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس لیے منایا جا رہا ہے؟ سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اس بات کو بھی آپ مائنڈ کرنا شروع کر دیں۔ پھول خریدنا کوئی بری بات ہے تو غریب بچے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہی صحیح، بلون خریدنے میں کیا برائی ہے؟ ان غریب بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے، چلے سال میں ان کو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو جس طرح بلاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بس بھاگ پڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک جو قرآن پاک آپ نے پڑھا ذرا اس کی ترتیب ملاحظہ کیجئے۔ پہلے تو تین گروہوں کا ذکر ہے، متقی، کافر، منافق۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا واقعہ بتایا گیا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، بنی اسرائیل کے ذکر میں ان کی نافرمانیوں وغیرہ کا ذکر ہے، پھر ان کو نعمتیں یاد دلائی گئیں، پھر جب انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے وہ نعمتیں لے لی گئیں، انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والی ساری آزمائشوں کو خوش دلی سے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ان کے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرایا اور ان کے ہاتھوں اس گھر کو آباد کروایا۔ اور پھر اس کے بعد اس گھر کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، اور پھر مرکز عبادت یا عبادت گاہ بنا کے سب کا رخ ادھر موڑا گیا، بنی اسرائیل سے امامت لے کے امت مسلمہ کو دی گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں آپ دیکھیے کہ جب امامت ملی تو پھر اس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کا ذکر ہے، اور پھر حق کو بیان کرنے کی بات ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ایک الہ ہونے کی بات، پھر اس پہ دلائل، پھر شرک کی تردید، اور شرک کی تردید کے بعد پہلا حکم کیا ہے، حلال کھاؤ۔ اور پاک کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہوا ایک طرح سے، جیسے ایک حکم کے انداز میں کہا جا رہا ہے نا، یعنی عملی زندگی میں. ایک تو بحثیت امت ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اپنے لقمے کی طرف توجہ کرو، کیا کھا رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، کس طریقے سے لا رہے ہو. آج کی پھر اسائنمنٹ اور پریکٹیکل ورک یا عملی بات کیا ہوگی؟ آپ میں سے ہر ایک جا کر اپنی اپنی بلانگنگز کو دیکھیں، جو بھی کوئی چیز ہے آپ کے پاس، یہ کہاں سے آئی، جائز طریقے سے آئی، ناجائز طریقے سے. مثلاً اگر آپ کا ایک کمرہ ہے گھر میں، تو کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لیں. اگر ایک الماری ہے تو ایک الماری کا جائزہ لیں. اگر ایک چھوٹا سا باکس ہے آپ کی ملکیت، کل ملکیت بس ایک باکس ہے، اس کا جائزہ لیں. اپنے اسکول بیگ کا جائزہ لیں، اس میں سے کون سی چیز میری نہیں تھی اور میں نے چرا کے کسی کی اپنی جیب میں ڈال لی، یا کون سی چیز کسی سے زبردستی لے لی، ہتھیار لی. یا اگر آپ ایک پورے گھر کی مالک ہیں تو سوچیں کسی یتیم کا چھینا ہوا مال تو نہیں اس میں شامل. حرام کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں اس میں شامل، کیونکہ باقی عبادت تو بعد میں ہوگی نا، پہلے تو لقمہ حلال ہو. آپ دیکھیں نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو. اسی طرح عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، کہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو، تب جا کے ایک اچھے انسان بنیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہمارے یا تو شوہر کماتے ہیں یا بھائی کماتے ہیں یا باپ کماتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کماتے ہیں ان کو احسن طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، جو میری ملکیت میں ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مل جل کے کچھ لوگ رہتے ہیں، کسی کا پین اٹھایا واپس نہیں کیا، پتا بھی ہے بس سستی، کیا ضرورت ہے واپس کرنے. کسی کی کھانے کی بڑی چیز دیکھی، اٹھائی کھا لی، کیا ہوا، اتنا چھوٹا ہے اس کا دل اگر میں اس کی چیز کھا لوں تو. اور بعض اوقات ہاسٹل میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں یا کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، یہ کہیں بھی اکٹھے رہتے ہیں، یہ اکٹھے کام کرتے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنا بلکہ اپنے بچوں کا بھی چیک کیا کریں کہ کوئی بھی چیز ناجائز طریقے سے تو نہیں آئی، کسی پہ ظلم ڈھا کے تو نہیں آئی. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی نہیں، تو پھر عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی. آپ لکھ رہے ہیں قرآن پاک، اور جو قلم ہے وہ کسی کا چرایا ہوا ہے، تو وہ قلم بھی لعنت کرتا ہوگا نا، یلعنہم اللاعنون. بیگ آپ نے چوری کے پیسوں سے لیا، اس میں بے شک قرآن پاک ڈال کے آپ آئیں، آپ کا آنا قبول نہیں. تو اگر ہمیں پہلا ہی سبق نہ آیا تو سارا کیا کرایا پانی پھر جائے گا، اور کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں چوریاں کر کے اور زیادتیاں کر کے اور دوسروں کا مال لوٹ کے، کہاں جائیں گے، ہے بھاگنے کی کوئی جگہ؟ زیادہ زیادہ آپ کہیں گے چلو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کل ہم پڑھنے نہیں آئیں گے، تو بہت سخت باتیں بتاتی ہیں، یہ ہم سے ہوتی نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پڑھنا چھوڑ رہے ہیں. چھوڑ دیں، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کیا؟ اس سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ اس سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں. برائی کا احساس تو ہو، جب احساس ہو جائے گا پھر بچنے کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا. پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے نکال کے حلال رستوں پہ لائے. کوشش ہوگی تو پھر باقی آگے نیکی کے کام ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہے، پہلا حکم یہاں کیا ہے، حرام سے بچنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا. اور نہ صرف یہ کہ حرام کو، بلکہ ساتھ ہی اس کے صرف حلال کی بات نہیں ہے بلکہ طیب کی بات بھی ہے،